سورة النساء درس نمبر 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ان الذين كفروا يكنن عكسان چکو پريو کو وسودو عن سبيل الله او بنشود دين د الله نه د لارې د الله تعالی نه قد ضلوا تاكي خطا شو گمراه شو دلالم بعيدا او گمراه لری سران. سوره النساء د درې میسه دویم باب شروع دی. 153 نمبر آیات نوالی تر دی یوصل یو کم او یایم نمبر آیات فوری او پدی کې جواب دا غ سوالونو چې اهلی کتاب او کول یو جواب سره د خبای خدایغی نه چې داغی خراب صفتونه ذکر کیږي او دویم جواب تفصیلی 163 نوالی 166 نمبر آیات فورے. نو پدے آیات کریمہ کے اللہ تبارک و تعالی فرمائے ان الذین کفروا یقیناً آغا کسان چی کفر کو وسودو عن سبیل اللہ او بنشو دلار دا اللہ تعالی نا د دین دا اللہ تعالی نا مخ کے اوپر مائلی شو چی اللہ تبارک و تعالی پیغمبران را لے گل د پاره د زیری ورکول کو ورکولو چا چې مسله د حق اومن لا غی د پاره زیری او چا چې انکار وکړو د غی د پاره یرب بیانولا او الله تبارک و تعالی چې څنګه پیغمبران برا لېګلو نو دغه رنګه الله تبارک و تعالی با د غی سره صحیفه او کتابونه را لېګل. حتی دا چې نبی علیہ السلام الله تبارک و تعالی ورله پیغمبری ورکړه نو د پیغمبرای سره سره الله تبارک و تعالی ورته نزول د کتاب د قرآن شروع کو او په هغه باندې په خپل الله تبارک و تعالی وایي چې دا ما د خپل علم نه در لېږلې دی. په دې زه گواهی کوم چې دا زما کتاب دی او زما د علم نه دی او زما پرشتې پې گواهی کوي. نو اوس په کارو چې د دې کتاب چې الله تبارک و تعالی را لېږلې دی پکارو چې داغه بندگانو دا کتاب منلې وي. نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې چا د دین انکار وکړو او زما د دې کتاب د لارې نه او د پیغمبر د لارې نه بند شو نو د هدایت نه لرې په گمراهۍ کې پرېوتې دل. نو فرمایي ان الذين كفروا يقينا كسان چې کوپر وکړو وسودو عن سبيل الله او بند شو د دین د الله تعالی نه ځکه چ الله خو پیغمبر را لېږلی و او د پیغمبر سره کتاب را لېږلی و. نو دا صرف نه چې د نبی علیه السلام په وخت کې کوم مخاطبین وو بلکې دا تر د قیامت پورې چې چا هم د الله تبارک وتعالی د کتاب پیغام نه انکار وکړو نو د هغې خلکو دپاره الله تبارک وتعالی فرمایي چې د لارې د الله تبارک وتعالی نه بند شو. لار خو الله تبارک و تعالی تا اوم یو لار ده کنه چې هغه لار د دین د اسلام د توحید لار ده. اوس د دین علاوه بل لار خو نشته. نو چې بل لار نشته نو بیا پکار دی چې حق اومنل شي او د حق په خلاف باندې چې کم خلق په باطل لار باندې خلق روانول غواړي او په باطل طریقه باندې خلق روانول غواړي نو پکار دی چې سړی هغه لار اختیار نکی ځکه چې الله تبارک وتعالى ته خو یو لار ده او هغه صراط مستقیم دی چې د الله د کتاب لاره ده او د الله ښودلې شوې لاره ده. نو اوس کوم خلک چې د الله د ښودنې لارې معنی نه دي روان او د پیغمبر چې کومه لار موږ ته بیان کړې ده او په هغې باندې د نبی علیه السلام تابعدارو منزل کړی دی او په هغې روان شوي دي په کار دي چې هغه لاره موږ را ونیو. نو اوس چې د دغې لارې نه څوک اخوا دې خوا شو هغه ته یې ګمراه ووایي. چا ورته ووایي؟ الله تبارک وتعالى ورته گمراه وای. نو چې څوک د قران د لارې نه ننوم بل طرف ته اوړي او د نبی علیه السلام د دین نه یو بل دین بل لار اختیاری دغه سړی گمراه دی. قران ورته گمراه ویلی دی. کدی هر څوره ځان ته نسبت ته مسلمان کوي، کدی هر څوره ځان ته نسبت ته بزرگ کوي، کدی هر څومره ځان ته نسبت ته عالم کوي، البا د دې علم او د دې بزرگی هغه د حق وي او البا د هغه علمیت او بزرگی منل شي چې هغه د قران او د سنت تابعداري او د قران او د سنت په لار رواني، ورنه گمراه دی او په گمراهه لری کې پریوتې دي. ان الذين كفروا يكننا كسان چې کفر وکوه وظلمو او ظلم وکوه لم يكن الله ندي الله تعالی ليغفر لهم چې بخنو کې دي تا ولا ليهديهم طريقا او ندي الله تعالی چې توفيق ورکي دي له دلارې نيغي. کفر او ظلم او زیاتې دا سبب د څه جوړ شو؟ د سبب د دې جوړ شو چې الله تبارک وتعالی د بهننه د مغفرت نه محروم شو. او بل طرف ته چې کله یو سړی په کفر او په ظلم او زیاتی کې همیشګیری کوي، الله تبارک وتعالی ورپسې د توفیق هغه لاره د هدایت بندگی، نو الله تبارک وتعالی وایي لاره د هدایت به ورته میلاو نه شي. الا طريق جهنم مگر لار د جهنم خالدين فيها ابدا هميشه وي پدي کې اوسيږي پدي کې هميشه. وكان ذلك على الله يسير او دا خبره په الله تعالی باندې اسانه لار به نصیب شي. الله تبارک وتعالى وي توفيق پدي ته د لارې ورنکم، خو د کم لارې طرف ته بدي روان شي او کم طرف لار به نصیب شي چې هغه لار د جهنم ده. د سورات مستقیم نه خو پاتې شو چې د الله نه غلا روا لاړل، کم طرف ته لړل، مستحق د عذاب وګرځیدل. الله تبارک وتعالی وایي د عذاب د الله نه کفر، د الله د دین نه کفر، د الله په دین کې ظلم او زیاتې کول د سبب د جهنم د لارې جوړ شو. او دا نه چې کنی دا به کال دوا درې لس شل پنځیش سل دو سوا درې سوا زر کاله دو زره سلور زله لزرا لاکالا نه، همیشه همیشه خالدین فیها ابدا ابدا. چې څوک په کفر کې د دنیا نه لړ، الله دې زمونږه اخر خاتمه په ایمان نصیب کی. چې څوک د دنیا نه د شرک په حالت کې لړ، که هغه هر څومره ځان ته د بزرگ نسبت کوي، که هر څومره ځان ته د عالم نسبت کوي، که هغه هر څومره ځان ته اهل قبله وایي چې زه خو پنځه وخته قبلې ته مونځ کوم، حجونو لازم عمرې کوم، خو محرومه دی د توحید د مسلې نه او محرومه دی د قرآن د حق خبرې کولو نه، نو الله تبارک وتعالی وایي داسې انسان ته لاره به نصیب نه شي، خو لار به ورته کمه نصیب شي چې لار د جهنم ده او دا به همیشه په دې کې اوسیږي. وکان ذلک علی الله یسیرا او دا خبره په الله باندې اسانه. الله تبارک وتعالی ته څه ګران دي. یا ایها الناس ای خلکو قد جاءکم رسول تحقیق راغی تاسو ته پیغمبر بالحق په حق سره د پاره د ښکار کولو د حق من ربکم د طرفه در ستاسو نه. فآمنوا ایمان راوړی خیر لکم دا به غوره وي ستاسو د پاره. وین تکفرو او که تاسو کفر کوئ فإن لله نو یقینا د الله تبارک وتعالی د پاره ما فی السماوات الله تعالی لردی هغه څه چې په اسمانونو کې دي، والارض هغه څه چې په ځمکه کې دي. وکان الله علیما حکیما او دی الله تبارک وتعالی پوه او حکمت والا. څنګه چې مخکې د دې خبرې ذکر وشو چې کفر یې وکړو او د لارې نه بند شو او لاړل په گمراهۍ کې پریوتې ده، دارنګي کفر یې وکړو ظلم یې او زیاتې وکړو، الله تبارک وتعالی به ورته بخنه ونه کړي. او دارنګي یره ذکر کړه د آخرت نه تخویف یې اخروی ذکر کړه چې لار د جهنم به نصیب شي. نو اوس دلته الله تبارک وتعالی تمامي انسانانو ته خطاب کوي چې هغه هر څوک دی الله تبارک وتعالى وی تاسو ته ما پیغمبر درولېږه، او دا پیغمبر د دې د پاره دی چې تاسو ته حق مسله ښکاره کی او حق خبره تاسو ته ښکاره کی. نو په حق خبرو کې ډومبه خبره ستاسو د پاره صدا فآمنو خیر لکم، په حق خبرو کې ډومبه خبره دا چې د الله د توحید مسله اومنی، د الله د وحدانیت مسله اومنی، ایمان راوړی په الله تعالی باندې، نو دا به غوره وي ستاسو دپاره. او کله چې ته په الله تعالی باندې ایمان راوړی، نو بیا ضروری خبره ده چې الله د ایمان راوړلو دپاره کوم سیزونه تا ته ذکر کړي دي هغه ټولو باندې به ایمان راوړی، ځکه چې تا د الله تبارک وتعالی په ذات ایمان راوړو. اوس ته الله تبارک وتعالی د طرف نه کا پیغمبران دي، که هغه د الله تبارک وتعالی کتابونه دي، که هغه د الله تبارک وتعالی فرشتې دي، او که هغه د الله تبارک وتعالی د طرف نه ورځ د قیامت مقرر ده، په دې ټولو به ایمان راوړي چې دا د ایمان دپاره شرطونه دي چې دا په دې کې کمی نه. نو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې، دا غوره ده تاسو دپاره. و ان تکفرو، او که تاسو انکار وکئ د الله تبارک وتعالی باندې ایمان راوړلو نه، د توحید د مسلې نه کفر وکئ، فإن لله نو یقینا الله تعالی لره دي ما فی السماوات والارض، هغه څه چې بر اسمانونو کې دي او هغه څه چې ځمکه کې دي. که چېرې څوک ایمان راوړي نو اومه، او که څوک کفر وکي اومه، نو د دې خبرې نه خبر شئ چې نه ستاسو په ایمان راوړلو د الله په خدای کې څه زیاتې راځي، او نه ستاسو په کفر باندې د الله تبارک وتعالی په سلطنت کې او د الله په قدرتونو کې، د الله تبارک وتعالی په اختیاراتو کې، د الله په خدایۍ کې څه قسم لکه مې نشي راتلی. که دا ټول دنیا کافر شي او داسې کافر ته جوړ شي چې فاجر او کافر زړه غوني د ټولو خلکو زړونه شي، د الله په خدایۍ کې دوره کمې نه راځي لکه ستن چې دریاب ته دننه کې د ګنډلو او د دریاب نه راوچته کې په ایمانداری وای دریاب کې بس کمی وي، د الله په خدای کې دوره کمی نه راځي که ټول خلک کافران شي، او که ټول مسلمانان شي دوره زیاتې پکې نه راځي. هغه خدای کامله ده، چاته ضرورت نشته، هغه زورور دی په چا کمزورې نه دی. نو د دې وجې نه که کفر کوا او که ایمان راوړی، نو ایمان راوړل ستا دپاره خپله پایده ده، او کفر کول ستا دپاره خپل نقصان دی. ورنه الله خدا سی ذات دی چې مالک ته اسمانونو او د ځمکه دی. او د دې آیات کریمه نه سلور دریم باب د درې میسې شروع شو او دا تر اخیر پورې دی. او په دې باب کې اول ترغیب ورکوي اطاعت د نبی علیه السلام ته، چې قد جاءکم الرسول بالحق، تحقیق راغی تاسو ته پیغمبر. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق، تحقیق راغی تاسو ته پیغمبر د پاره د ښکار کولو د حق. نو په دې کې ترغیب ورکوي د پاره د اطاعت د پیغمبر. بیا دویم رد په شرک اعتقادی په بیان د دلایلو د ابدیت حضرت عیسی علیه السلام سره شروع کی، او بیا دریم ترغیب ورکی د پاره د قران 175 نمبر آیات کې، او سلورم بیان دی او حکم د احکام د رعیت نه 176 نمبر آیات کې، د دې د پاره چې صورت ته مخ کې مضمون سره وتړل شي اخیری آیاتونه چې دي. نو د دې وجې نه په دې اول آیات کې اړومبۍ خبره کوي اطاعت د پاره د پیغمبر. یا ایها الناس، ای خلکو، قد جاءکم الرسول، تحقیق راغی تاسو ته پیغمبر بالحق، د پاره د ښکار کولو د حق، من ربکم، د طرفه د رب ستاسو نه. نو چې کله تاسو ته پیغمبر راغی د طرفه د رب ستاسو نه، نو څه وکئ؟ فآمنو، نو ایمان راوړئ د پیغمبر هغه تعلیمات د پیغمبر چې تاسو ته کومې خبرې دعوت درکئ هغه دعوت قبول کئ، په هغه ایمان راوړئ. اول دعوت ته نبی علیه السلام سو، یا ایها الناس قولوا لا اله الا هو، قولوا لا اله الا هو، نشته دې کار ساز مگر یو الله. تاسو دا مسله ومنئ د توحید، دا نبی علیہ السلام آواز او دارنگی دا ار یو پیغمبر آواز داو ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره و الى عاد اهاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره و الى ثمود اخاهم صالحا سمودیانو تم لیگلیو رور د دی صالح علیہ السلام اغه سویلو قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره وقوم دی ولا عبادتکی عادیانو تم لیگل یهود علیہ السلام چې تاسو اغه مسله کړی و بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته نوح علیہ السلام مې لیگل او لکه څنګه چې پرون مونږ وای چې څنګه مې وحی نوح علیہ السلام تکړه د پیغمبر د پاره د رد منکر دارنګ می تا ته مو وحی وکړه د پاره د رد منکر چې ته به رد شرک کای نو نبی علیہ السلام دغه مسلې د پاره الله تبارک وتعالى را لېګلې دی چې تاسو د توحید مسله ومني او چې کله یو انسان د توحید مسله ومني نو ضروری خبره ده چې دی به د الله د حکم مطابق ځان چلی او د الله احکام بیا په ځان نافذ کول پکاري نو د دې وجه نه پیغمبر می در لېګلې دی په حق باندې د طرف درف ستاسو نه ایمان راوړی په دې پیغمبر په دې تعلیماتو په دې پیغمبر باندې او د الله په توحید باندې خیر لکم نو دا به غوره وي ستاسو دپاره و ان تکفرو که تاسو انکار کوئ فإن لله نو یقینا د الله دپاره ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي والارض هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول د الله تبارک وتعالی ملکیت دی نه خو د الله تبارک وتعالی باندې څوک ضروری دی شي چې د ځمکې او د اسمان نه چې ته بل طرف ته تیلړ شي او نه د الله تبارک وتعالی نه په ځمکه او اسمان کې څوک پټې دی شي الله لره دی ځمکه او اسمانونو کې چې څه دي ټول د الله په قبضه او اختیار کې دي د الله د قبضې نه بهر نه دي او دارنګې ارس د الله تبارک وتعالی په اختیار کې دي که تاسو کفر کوئ او که تاسو ایمان راوړئ الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې چاته ضرورت نشته سکه مې داغه په خدای کې ناراضي وکان الله علیما حکیما دی الله تعالی پوه او حکمت والا نو کوم پیغمبر چې راولېږو نو الله تبارک وتعالی علیما دی هغه پوه دی چې د دې پیغمبر راتلل هغه د څه دپاره دی د علیم ذات ته طرف نه دی چې تاسو ته د پیغمبر په ذریعه باندې کوم احکام را لېږي د دې پیغمبر تابعداري وکړئ ځکه چې دا پیغمبر هغه علیم ذات را لېږلی دی چې پوه دی په حال زمونږ باندې چې زمونږ دپاره په دنیا کې کومه لار اختیارول پکار دي آ په مونږ پوه نو خپل پیغمبر یې زمونږ د هدایت او زمونږ د نیغې لارې د ښودلو دپاره او مونږه د الله تبارک وتعالی د احکامو د پیژنګلو دپاره او د الله د دین د زده کړې دپاره او د الله په دین ما د چلیدو دپاره هغه خپل پیغمبر راولېږو حکیمن او حکمت والا دی هر حکم یې د حکمت نه ډک دی د هغې حکیم ذات احکام اومنی ځکه چې ټول د حکمت نه ډک دی د حکیم ذات ته طرف نه دی ان الذین یقینا کسان کفرو چې کفر وکړو وسودوا عن سبیل الله او بند شو د دین د الله تعالی نه د لارې د الله تعالی نه کدلو دلالم باید تاکي گمرا شو په گمراهی لري سره ان الذين كفروا يقينا کسان چې کوپر یو کو ظلم او ظلم یو کو زیاتې یو کو لم يكن الله نه دی الله تعالی ليغفر لهم چې بخنو کی دیتا ولا ليهديهم طريقا نه دی الله تعالی چې توفیق ورکړي دی لره د لارې نهږي الا طريق جهنم مگر لار د جهنم خالدين فيها ابدا وسیږي په دې کې همیشه وکان ذلک علی الله یسیر او دغه خبره په الله تعالی باندې اسانه یا ایها الناس ای خلقو قد جاءکم الرسول تحقیق راغی تاسو ته پیغمبر بالحق د پاره د ښکارا کولو د حق مې ربکم د طرف درب تاسو نه فآمنو خیر لکم ایمان راوړی غوره د تاسو د پاره و ان تکفرو که تاسو انکار کوئ کفر کوئ فإن لله ما في السماوات و يقينا الله تعالى لرضي اغس چ بر اسمان نو کی دی والارض یخ کته پزمکه کی دی وکان الله علیما حکیما و دی الله فو حکمت والا